हाथ में मेहंदी पाओ महावर माथे पर बिंदिया चोरी चोरी चुपके चुपके ले गई रे निंदिया है दिल बेकरार हो गया हो हमको तुमसे प्यार हो गया क्या जान बिन तेरे मैं अब तक कैसे जिया लाज लगी मैं कैसे बोलूं तू लागे मेरा क्या तू क्या जान बिन तेरे मैं अब तक कैसे जिया लाज लगी मैं कैसे बोलूं तू लागे मेरा क्या जीवन से जो सांसों का है रिश्ता वो तेरा मेरा बेकरार हो गया हमको तुमसे प्यार हो गया जब से तूने मुझको छुआ पागल मैं हो गई हल्की हल्की मध्यम मध्यम शबनम दिल पर गिरी जब से कुछ पागल मैं हो गई हल्की हल्की मध्यम मध्यम शबनम दिल पर गिरी मेहंदी पाओ महावर माथे पर बिंदिया चोरी चोरी चुपके चुपके ले गई रे निंदिया। दिल बेकरार हो गया, हो हमको तुमसे प्यार हो गया। बचपन में ना आई जवानी, कुछ ना कह पाए, आते आते हो तुम मर ले, बात है अब आई है, दिल बेकरार हो गया, हमको तुमसे प्यार हो गया। दिल बेकरार हो गया, हमको तुमसे प्यार।